ostatni krótki sygnał oznacza, że minęła 8 w Trójce i u Państwa w domach również poranna audycja. Krystian Hanke, to wtorek, 11 lipca. A przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Barierki i policjanci oddzielili Marsz Smoleński od kontrmanifestacji. Obyło się bez incydentów. Sejm zbiera się już jutro. Zajmie się ustawą, która wprowadza nową opłatę paliwową. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Szczególnie groźnie może być na południowym wschodzie. Obchody 87. miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie przebiegły bez większych incydentów. Marsz przeszedł jak zwykle krakowskim przedmieściem. Członkowie Stowarzyszenia Obywatele RP i inni uczestnicy kontrmanifestacji zebrali się na Placu Zamkowym. Obie grupy oddziały metalowe barierki oraz policjanci. Wśród uczestników kontrmanifestacji pojawili się czynni i byli politycy. Między innymi były premier Włodzimierz Cimoszewicz, który zaapelował do zgromadzonych pod kolumną Zygmunta o kontynuowanie protestów. Miejmy nadzieję, że wtedy, kiedy tego typu protestach będą brały udział setki tysięcy, a może miliony ludzi, nawet oszołomieni swoją władzą ludzie pójdą po rozum do głowy i zaczną się zastanawiać nieco głębiej nad swoją odpowiedzialnością wobec ojczyzny i wobec kilkudziesięciu milionów rodaków. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie swojego przemówienia powiedział, że comiesięczne marsze będą kontynuowane. Będziemy kontynuowali swój marsz aż do momentu, kiedy tu niedaleko stąd staną pomniki. Stanie pomnik prezydenta Rzeczypospolitej tej polskiej Lecha Kaczyńskiego. Stanie pomnik upamiętniający wszystkich, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej. W trakcie miesięcznicy nie doszło do żadnej blokady. Uczestnicy kontrmanifestacji wykrzykiwali za to rozmaite hasła, na przykład Lech Wałęsa czy Konstytucja, Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sejm już jutro zajmie się propozycją PiS-u wprowadzenia nowej opłaty paliwowej. Konwent seniorów zdecydował o zmianie terminu posiedzenia. Pierwotnie miało się rozpocząć w piątek, rusza w środę. Poinformowała o tym wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Podrożenie benzyny to 25 groszy zostaje i widać tutaj, że Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, żeby to załatwić jeszcze przed wakacjami. Chodziło także o to, żeby terminy Sejmu i Senatu były zbieżne, żeby to, co zrobił Sejm, mogło bardzo szybko trafić do Senatu. Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych złożyła grupa posłów PiS-u. Fundusz ma być zasilany przez nową opłatę paliwową w wysokości 20 groszy za litr. A wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński mówi, że Sejm może ją przyjąć niebawem. Myślę, że w przyszłym tygodniu Sejm już ją przyjmie, bo chcemy, żeby w tym roku jeszcze mogły samorządy skorzystać z kolejnego rozdania i w przyszłym roku te środki byłyby wydatkowane, więc to będzie już widoczne. Na pewno na drogi gminne i powiatowe zastanawiamy się, czy także drogi wojewódzkie objąć. Myślę, że to już w przyszłym roku będzie widoczne i mieszkańcy stwierdzą, że nie będą zmarnowane te pieniądze. Według wiceministra Smolińskiego nowa opłata paliwowa zapewni wpływy w wysokości około 4 do 5 miliardów złotych rocznie. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz mówił w radiowej Jedynce, że głównym miejscem pamięci o polskich bohaterach jest Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Chciałbym, żeby tablica, która przywołuje miejscowości, gdzie te mordy były najstraszliwsze, ale też gdzie opór był najlepiej zorganizowany, żeby taka tablica zawisła na grobie nieznanego żołnierza. Według szacunków IPN w latach 1943-45 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie zginęło około 100 tysięcy Polaków. Po stronie ukraińskiej liczba ofiar wyniosła od 10 do 12 tysięcy. W 10 województwach ostrzeżenia przed burzami dla Lubelszczyzny i Podkarpacia to ostrzeżenia drugiego stopnia. Tak mówi synoptyk Kamil Walczak. Na wschodzie kraju będzie ciąg dalszy tej burzowej pogody, zwłaszcza tutaj województwo lubelskie, podkarpackie, ale też i mazowieckie, czy podlaskie, czy małopolska. Tam też prognozujemy w dalszym ciągu występowanie burz z opadami deszczu do 40 mm i porywami wiatru na ogół do 80-90 km na godzinę. Po wczorajszych burzach wieczorem prądu nie miało około 28 tysięcy odbiorców w kraju, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Brytyjska premier zaapeluje dziś do opozycji o ponadpartyjną współpracę w sprawie Brexitu. A większość analityków jest zgodna. To oznaka niepewnej pozycji premier po tym, jak partia, której przewodziła, straciła samodzielną większość w parlamencie. Kompromis, otwarcie, ugodowość. Te słowa mają określać nową postawę Theresy May. Włączcie się, a nie krytykujcie. Według przecieków taki apel zawierać ma jej przemówienie. A komentatorzy są zgodni. To oznaka słabości premier, która w niedawnych wyborach utraciła samodzielną większość parlamentarną. Przed wyborami takie przesłanie byłoby nie do pomyślenia, pisał dziennik Eye. May krzyczy o pomoc do Jeremiego Corbina, dodawał Daily Telegraph, a ten już zdążył zareagować. Rząd najwyraźniej prosi teraz inne partie o pomysły, skoro tak chętnie przekaże kopię naszego programu. albo jeszcze lepiej, zróbmy wcześniejsze wybory, by ludzie mieli prawo zdecydować. Według doniesień mediów w szeregach partii konserwatywnej mało kto wierzy, że Theresa May na stanowisku premiera dotrwa do końca kadencji. Są jednak głosy, że ma ona szansę pozostać nawet do czasu zakończenia Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Kolarze odpoczywają, a Michał Gąsierowski wręcz przeciwnie. Będzie i o tenisie, i o kolarstwie, ale zaczynam od tenisa. Wimbledon już bez Nadala, ale wciąż z Federerem. Dwóch Polaków w ćwierćfinałach debla to najważniejsze wiadomości z trawiastych kortów w Londynie. Roger Federer bez większych problemów pokonał w trzech setach Bułgara Grigora Dimitrowa. Za to Rafa Nadal przez 5 godzin walczył z Gilles Millerem z Luksemburga. Decydujący set przeciągnął się do 135 minut, skończył wynikiem 15-13, a ostatnią piłkę wygrał Miller. Śmiało można powiedzieć, że to dla niego zwycięstwo życia. W ćwierćfinałach są już także m.in. Andy Murray, Milos Raonic i Tomasz Berdych. Do czołowej ósemki turnieju deblowego awansowali Polacy. Marcin Matkowski, grający w parze z Białorusinem Maxem Mirnym, i Łukasz Kubot, który gra z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Kubot i Melo przegrywali już 0-2, ale wygrali 3-2 w setach, więc Kubot marzy teraz o chwili relaksu. Mnie kosztuje każdy mecz bardzo dużo energii, ponieważ bardzo dużo w to wkładam i uważam, że to widać. Teraz mam czas na to, aby załadować baterię na kolejny mecz. Nie da się ukryć, mamy 5 setów w nogach, w głowach i mentalnie nas to na pewno bardzo dużo kosztuje, ale tak jak mówię, no, cieszymy się, że jesteśmy w kolejnym meczu i oby tej siły nam nie zabrakło w kolejnym meczu. Dodam jeszcze, że do drugiej rundy turnieju juniorek awansowała Maja Chwalińska. To na razie transferowy rekord tego lata. Romelu Lukaku trafił do Manchesteru United za 75 milionów funtów. Wyścig o Belga przegrała Chelsea, która oferowała tyle samo, ale nie chciała zapłacić prowizji dla agenta Mino Raioli. Za to Wojciech Szczęsny ma w tym tygodniu podpisać kontrakt z Juventusem. Na chwilę wrócił do Arsenalu, ale nie wybrał się na przygotowania z zespołem i lada moment powinien przywitać się z Gianluigi Buffonem w Starej Damie. Do Włoch trafi też Dawid Kownacki, jeśli przejdzie testy medyczne. Wtedy założy koszulkę Sampdori Genua. Dobra wiadomość w sprawie naszych koszykarek do lat 20. Polki awansowały do fazy play-off Mistrzostw Europy. Pokonały Szwedki i Belgijki, przegrały z Hiszpankami. O ćwierćfinał zagrają z Złotyszkami lub Portugalkami. A w sporcie za godzinę więcej o dzisiejszym etapie Tour de France. Wczoraj kolarze odpoczywali. Szkoda tylko, że Rafał Majka wycofał się z wyścigu. No ale trudno się dziwić, tak mocno poobijał się podczas niedzielnego upadku, że jak sam przyznał, nawet oddychanie sprawia mu wiele bólu, o jeździe na rowerze nawet nie wspominając. Tour de France staje się sportem ekstremalnym. Panu Rafałowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i kolejnych sukcesów na kolejnych turach, vueltach, girach, jeśli tak można powiedzieć. A w sprawie tego transferu, to, o ile pamięć mnie nie myli, Lukaku grał kiedyś w Evertonie. Dobrze pamiętam? Można by to sprawdzić, ale jeśli tak... Przeszedł z Evertonu, grał w Chelsea, potem trafił do Evertonu i z Evertonu teraz to. Czyli taka mała wymiana, jeśli chodzi o Runeja i Lukaku. Można ciekawe, tak, kto można, na tym lepiej wyjdzie. Można tak powiedzieć. A niespodzianki w Premier League się zdarzają. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję. Słyszymy się za godzinę. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Niż z nadbałtyku otuli Polskę. Rano na południowym wschodzie utrzymają się gorące masy za to powietrza zwrotnikowego. A w ciągu dnia z centrum na wschód będzie się przemieszczać front chłodny, zanim będzie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Południowy zachód kraju w ciągu dnia przejdzie pod wpływ słabego klina wyżowego. Galimatias, no, w pełni i w pełnej krasie. Dziś będzie za to pochmurno z przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, możliwe burze. Najmocniej popada na wschodzie i południu. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie 1006 hektopaskali wyniesie w Warszawie, w której temperatura wyniesie dziś 24 stopnie. Ale po kolei 21 najchłodniej w Trójmieście oraz w Koszalinie. Wspomniane 24 w Suwałkach również oraz w stolicy 27 w Kielcach i Tarnowie. Najcieplej dziś w Przemyślu stopni 29. No ale jak Państwo słyszeli, możliwe lekkie ochłodzenie od jutra. No zobaczymy, czy się sprawdzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto Państwo Kowalscy. Dzień dobry. Hej. Nie zrywają się o świcie, by zająć miejsce nad basenem. Oj nie. Nie przepłacają. Po co? Bo zamiast wakacji w szczycie sezonu wybrali zakupy w szczycie promocji Opla. Wiadomo. Tylko w lipcu crossover Opel Mokka X już za 69 500 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale

Wzór do naśladowania. W styczniu płacę za cały rok. Panie ministrze, jaki jest bilans wczorajszych zdarzeń na Trakcie Królewskim i w okolicach? W odróżnieniu od tego, co działo się miesiąc temu, totalni tym razem nie zablokowali uroczystości, które mają charakter religijny, uroczystości, podczas których wspominamy tych, którzy polegli 10 kwietnia 2010 roku. Policja nie musiała interweniować, chociaż ja sobie myślę tak, że... Nie musiała interweniować, ale są jakieś upomnienia, są jakieś wnioski... Nie musiała interweniować w taki sposób, w jaki interweniowała miesiąc temu. Ale oczywiście są przypadki podejrzenia złamania prawa. 44 osoby w ich sprawie zostaną skierowane wnioski do sądu. Chodzi tu o podejrzenie złamania kodeksu wykroczeń, a więc złamania prawa, a także 8 osób, które będą odpowiadać z artykułu 195 kodeksu karnego, a więc chodzi o zakłócanie uroczystości religijnej. Czy wszystkie te przypadki, o których pan mówi, czyli te, no nie wiem, czy to można nazwać interwencje policyjne, czy to wszystko dotyczy obywateli RP i tych osób, które były, że tak powiem, pod auspicjami czy pod patronatem tego ugrupowania czy stowarzyszenia na krakowskim Przedmieściu? Tam patronat był szerszy, bo obywatele RP to jest rodzaj bojówki totalnej opozycji. Panie, byli politycy. Panie, ale ja pytam, czy tam były jakieś takie osoby przypadkowe, które się zawsze podłączają też w sytuacjach, gdy coś się dzieje i gdy może coś się dziać? No na pewno obywatele RP mówili o blokowaniu, o odbieraniu prawa innym, a więc to oni nakręcali spiralę nienawiści. Dołączali się, próbowali, ale rzeczywiście w odróżnieniu od tego, co działo się miesiąc temu, odnieśli porażkę. Pewnie zachęceni tym, co działo się w Hamburgu kilka dni temu. Chcieli powtórzyć Hamburg w Warszawie, ale nie udało im się. Ja z tego miejsca... Czy państwo byli przygotowani na tego rodzaju zamieszki, jak w Hamburgu? Ja z tego miejsca chciałem podziękować polskiej policji za profesjonalizm, za sprawność działania. Byliśmy przygotowani, dlatego że obywatele RP, politycy totalnej opozycji, ale także Newsweek, Gazeta Wyborcza nawoływali do zablokowania uroczystości, a więc próbują wyhodować drugiego Ryszarda Cybę. Ale panie ministrze, zablokowanie uroczystości, a takie zamieszki jak w Hamburgu, to jednak jest duża różnica, ponieważ w Hamburgu było użycie niebezpiecznych środków, prawda? Przymusu, można powiedzieć, nie policyjnego, tylko takiego, no nie wiem, obywatelskiego. A zablokowanie to, no nie wiem, czy kładzenie się na jezdni to jest na tyle groźne, żeby można było to porównać z Hamburgiem? Tu chodzi o porównanie dotyczące tego, że zarówno w Hamburgu próbowali doprowadzić do zablokowania tamtego wydarzenia. Przypomnę, że pierwsza dama Stanów Zjednoczonych została uwięziona w hotelu, dlatego że nie mogła wyjść. To jest taki kontrast, bardzo wyraźny kontrast z tym, co działo się w Warszawie dzień wcześniej, a więc bardzo serdeczne przyjęcie prezydenta Donalda Trumpa, jego małżonki, a w Hamburgu widzieliśmy, co się działo, a więc intencje. Ja to odczytuję w ten sposób, że intencje były takie same. Kiedy mówią publicznie, że będą łamać prawo, a mówili tak, byli wśród nich posłowie totalnej opozycji, którzy deklarują wprost, że będą walczyć z rządem poprzez, uwaga, ulicę i poprzez zagranicę. No więc o to chodzi. O to im chodzi. Panie ministrze, czy w czasie następnych miesięcznic, a one są planowane, będą takie same zabezpieczenia, czyli pół kilometra barierek? W czasie każdej uroczystości, każde wydarzenie jest ochraniane przez policję, dlatego tak, że Polska jest krajem demokratycznym i praworządnym. Panie ministrze, ale jak pan wie, miesięcznice odbywały się 80 kilka razy, tak, i po raz pierwszy były aż takie zabezpieczenia. Odbywały się rzeczywiście 87 razy. Wcześniej takie zabezpieczenia nie były konieczne, dlatego że wcześniej nie było takich, którzy mówili, że nie pozwolą na odbywanie się miesięcznic. Oni się pojawili stosunkowo niedawno. Dlatego ja pytam, i mówią, czy będą nadal takie zabezpieczenia? Póki oni będą blokować, póki oni będą agresywni, póki oni będą odbierać prawa innym, no to oczywiście zadaniem policji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, bez względu na to, kim są. Zresztą ustawa, która została wprowadzona o zgromadzeniach, zmiana ustawy o zgromadzeniach, to jest, mówiłem o tym w Sejmie, to jest ustawa o unikaniu konfliktów społecznych, dlatego, że ona mówi o 100 metrach odległości między jedną a drugą demonstracją, co no gwarantuje... No i właśnie ta ustawa też jakoś mobilizuje protestujących do blokowania manifestacji. Tak, mobilizuje ich, bo oni chcą zablokować, oni chcą odebrać prawo innym, oni chcą awantury, oni chcą wręcz rozlewu krwi i ponieśli wczoraj porażkę, bo to była porażka. Nie udało im się doprowadzić do awantury, a więc są bardzo tym rzeczywiście zaniepokojeni i rozczarowani. No i druga sprawa, taka symboliczna scena, kiedy pod kolumną Zygmunta stał Władysław Frasyniuk z Włodzimierzem Cimoszewiczem. To jest taka istota trzeciej RP. Panie ministrze, to jest takie połączenie części elit postsolidarnościowych z częścią elit postkomunistycznych. Przypomnę, dla młodszych słuchaczy, to wiadomość ważna, Włodzimierz Cimoszewicz był pierwszym kandydatem w 90 roku na prezydenta zgłoszonym przez komunistów. Tak, panie to był Włodzimierz Cimoszewicz. Ale proszę powiedzieć, czy to nie jest rodzaj zaproszenia właśnie do jakiejś reakcji, ustawianie takich barierek? Bo to wyglądało, krakowskie przedmieście troszkę wyglądało jak twierdza. No to mogliśmy mieć alternatywę. Hamburg byłby alternatywą. Tam nie było barierek, tam bojówki atakowały policję, tam 500 policjantów zostało rannych. Co wybieramy? Czy wybieramy spokój, bezpieczeństwo jak w Warszawie, w Polsce, czy to, co się dzieje w Hamburgu, w Niemczech, co działo się, a może to, co dzieje się na przykład we Francji? Tam parlament przedłużył na kolejne miesiące stan wyjątkowy, a może w Belgii? A czy to są duże koszty, takie zabezpieczenia? To są, oczywiście to są koszty. Ja zresztą rozmawiałem o tym w gronie Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić ustawę o zgromadzeniach, obciążając tymi kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie, no bo oni są sprawcami tych kosztów, wzrostu tych kosztów. To obywatele RP. I możliwe, że takie przepisy zostaną wprowadzone? Tak, chcieliśmy przygotować takie przepisy, żeby oni za to zapłacili, bo to przecież to z ich powodu tak się dzieje. Czyli nawet jeśli nic złego nie zrobią, tylko wcześniej zapowiadają, że zrobią, to już powinni być obciążeni kosztami zabezpieczenia, tak? Dlatego, że zapowiadają, że zrobią, że będą łamać prawo, że będą blokować. I to nie jest ograniczenie wolności? No to oni generują w ten sposób, koszty. No bo co, mamy dopuścić do tego, żeby doszło do awantur? To są koszty rzeczywiście sięgające wysokich sum, ale przypomnę, że... ale jakich wysokich sum? No to jest kilkaset tysięcy złotych. No ale przypomnę, że Każdego dnia takiego, raz w miesiącu, tak? No ale na przykład był taki marsz, który zorganizowała Platforma Obywatelska na początku maja. On kosztował ćwierć miliona złotych. Zabezpieczenie. Mecze piłki nożnej kosztują też po kilkaset tysięcy złotych. Finał Pucharu Polski Arka Gdynia z Lechem Poznań kosztował ponad milion złotych. To są rzeczywiście koszty związane z zabezpieczeniem. Ale to jest bardzo uczciwa zasada. Mówią, że będą blokować, mówią, że dążą do awantur. Ale jest już jakiś taki projekt? Za to czy państwo zapłacą. Dopiero rozmawialiśmy na ten temat. Albo i ktoś przygotuje? Rozmawialiśmy na ten temat. Albo niech się przeniosą w inne miejsca, na przykład w Lesie Kabackim. Niech sobie tam blokują. Mają blokować? Dziki mają blokować? Sami siebie niech blokują. No, chociaż oni tak zblatowani są. Byli komuniści z przedstawicielami byłych elit postsolidarnościowych, chociaż trzeba zaznaczyć, że wśród tych, którzy wczoraj wspólnie się modlili w imię ofiar tragedii smoleńskiej, byli też przedstawiciele Solidarności, byli związkowcy ze Stoczni Gdańskiej, z Portu Szczecińskiego, był pan Andrzej Kołodziej, jeden z legendarnych przywódców Solidarności. Panie ministrze, a chciałam zapytać o inną sprawę, bo Sejm ma się zająć opłatą paliwową. Pan oczywiście będzie przeciw. Był też przewodniczący Solidarności, pan Piotr Duda. To dobrze, jeszcze kończę. Rozumiem. Kończę poprzednie zdanie. No i jeszcze jedna rzecz. Atak na dziennikarza telewizji. Telewizji Polskiej na pana redaktora Rachonia, który wykonywał swoją pracę, zadawał pytania, jak się okazuje, zbyt trudne pytania. Wczoraj? dla totalnej opozycji. Na Rachonia? Tak, dla pana, na chyba pana Rachonia. Na tak, na tak. Innego pana chyba. Nie, na pana redaktora Rachonia. Chyba jest na Urlopie pan Rachon, nie? Proszę? No nieważne. Nie, jest w internecie, on to wszystko nagrał, a więc można zobaczyć, jak reagują. Zadał bardzo trudne pytanie. Próbował zadać pytanie Władysławowi Frasyniukowi, jak się czuje idąc ramię w ramię z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Panie, to było zbyt trudne pytanie. Pomyślę, że dla pana zbyt trudne jest pytanie o opłatę paliwową, które nie, zadałam. Nie, opłata paliwowa. Ja oczywiście pamiętam, nawiązuje pani do mojej wypowiedzi sprzed lat. No cały internet nawiązuje do pana wypowiedzi, do wypowiedzi pani premier Beaty Szydło, że to jest zła droga, że tak nie należy robić, że wzrosną koszty utrzymania różnych produktów. Tylko jest jedna różnica między tamtym czasem, to było za czasów rządów koalicji Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, a teraz. Wtedy benzyna kosztowała 6 zł i ponad 6 zł. Teraz kosztuje 4 zł. Czyli jak są niskie ceny benzyny, to wtedy można robić takie operacje, tak? Tu chodzi o cel. A jak tym wzrosną celem jest, ceny benzyny? Tym celem jest fundusz dla samorządów. Chodzi o naprawę i budowę dróg. Drogi w Polsce, szczególnie te drogi samorządowe, nie są w dobrym stanie, a więc to jest mechanizm, który zapewni budowę i naprawę dróg samorządowych. To może ta ustawa powinna uwzględniać takie sytuacje, że na świecie wzrastają ceny benzyny, na co my nie mamy wpływu i wtedy ta opłata jest zawieszana, zmniejszana. No, dobry pomysł, tak. Ta ustawa jest w Sejmie, a więc prace nad nią trwają. Zobaczymy, jaki będzie miała ostateczny kształt. Trzeba podkreślić dwie rzeczy, że dziś cena benzyny jest dużo, dużo niższa niż wtedy. Przypomnę, na taśmach prawdy też jeden z współpracowników Donalda Tuska mówił, że Donald Tusk, ówczesny premier, miał powiedzieć, że po wyborach to nawet 7 zł może kosztować benzyna. 7? Chyba 6. Nie, no tak powiedział. Na taśmach prawdy. Tak było, że Donald Tusk miał powiedzieć, że po wyborach teraz to nawet 7 zł. A propos Donalda Tuska, mówi się, że sonduje, czy jest możliwość założenia nowej partii. A to właśnie, to było ciekawe. Na gruzach Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. To było ciekawe, bo wczoraj tylko część posłów Platformy Obywatelskiej była na tym spotkaniu, którego celem było zablokowanie uroczystości. To nie było Grzegorza Schetyny, przynajmniej nikt nie widział Grzegorza Schetyny. Byli politycy tacy, którzy są kojarzeni z opozycją wewnętrzną wobec Grzegorza Schetyny. Czy pan czuje oddech konkurencji Donalda Tuska i jego ewentualnej nowej partii? Ja widzę to w ten sposób, że oni nie mają żadnej propozycji dla społeczeństwa. Oni się koncentrują na nas, czego dowodem wczoraj. Ale nie wiadomo, jacy oni, bo to jeszcze nie ma tej partii. No ale wczoraj słyszeliśmy i widzieliśmy. Oni próbowali odebrać prawa obywatelskie innym, odebrać prawa obywatelskie nam, a my na naszym Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Przesusze mówiliśmy o projektach dotyczących rozwoju Polski. Dziękuję bardzo. I to jest ta różnica. Dziękuję bardzo. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play i teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz biznesowy Samsung Galaxy S8 już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Poeto, gdy kobiecej twarzy pragniesz przypisać cechę warzyw, szepnij i zbierz od lubej brawa. Wyglądasz świeżo. Jak? Dostawa. Bo na ryneczku Lidla świeże dostawy są codziennie. A teraz super okazja. Polskie ogórki zielone tylko 2,89 za kilogram. A soczyste arbuzy aż 53% taniej. Jedynie złoty 39 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzę na zegar, a on pędzi i pędzi, a w zasadzie nie on, bo on wisi w jednym miejscu. Wskazówki pędzą. 8:30 już minęła. Pora zatem w Trójce na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Będą 44 wnioski do sądu w związku z wykroczeniami podczas wczorajszych manifestacji w Warszawie. Na krakowskim przedmieściu odbyła się 87. miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Ruch Obywatele RP zorganizował kontrmanifestację. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak podkreślał w Trójce, że mimo zatrzymań było spokojnie. Policja nie musiała interweniować w taki sposób, w jaki interweniowała miesiąc temu, ale oczywiście są przypadki podejrzenia złamania prawa. 44 osoby w ich sprawie zostaną skierowane wnioski do sądu. Chodzi tu o podejrzenie złamania kodeksu wykroczeń, a także 8 osób, które będą odpowiadać z artykułu 195 kodeksu karnego, a więc chodzi o zakłócanie uroczystości religijnej. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Amerykańskie rakiety Patriot trafią do Polski najpóźniej w 2022 roku, zapowiada szef MON-u. Antoni Macierewicz mówił w radiowej jedynce, co jeszcze Polska planuje kupić od Stanów Zjednoczonych. Rakiety Patriot to tylko część tego przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o ilość, to głównym narzędziem będą rakiety Homar, a których mieliśmy kupić 50 wyrzutni, kupimy 160. Szef MON-u mówi, że Polska jest otwarta na negocjacje z innymi krajami, jednak istotnym warunkiem przy wyborze sprzętu dla armii jest przekazanie nam technologii. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Szczególnie groźnie może być na południowym wschodzie. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia wydano ostrzeżenia drugiego stopnia, obowiązują do jutra rana. Pogoda w kolejnych dniach nie będzie nas rozpieszczać, mówi Kamil Walczak z IMGW. W kolejnych dniach w zasadzie codziennie prognozujemy jakieś opady, ale będą to słabsze opady i burze będą zdecydowanie słabsze. Niestety nie widać takiej stabilizacji pogody z takim upalnym latem w przeciągu najbliższych 7 dni. Jest cyrkulacja zachodnia, więc jest duża zmienność tej pogody. Napływają do nas wilgotne powietrza z zachodu. O pogodzie dziś za chwilę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ja tak czułem, że kobieta, pogoda jest kobietą. No i tak to będzie wyglądało w najbliższych dniach, jak powiedział Krzysztof, czyli dziś właściwie namiastka tego, bo i pochmurno, i rozpogodzenia, i będzie padał deszcz, i zagrzmi gdzieniegdzie, i znów wyjrzy słońce, i znów pochmurno, i znów zagrzmi. Najmocniej na wschodzie i na południu kraju, tam proszę uważać, wiatr umiarkowany w czasie burz porywisty, najchłodniej w Koszalinie i Trójmieście 21 stopni, 23 w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim, w Łodzi i Częstochowie 25, w Zamościu i Krośnie 28, a najcieplej w Przemyślu 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Słuchaj, jeszcze tylko 2 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę, do tego łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oho, już się zaczęło. Jeśli pogoda jest kobietą, to może po prostu wysłać ją na zakupy. To się poprawi. Tak, niech kupi trochę słońca, przyjedzie z powrotem i to jest chyba najlepsze wyjście. Może troszkę upałów. Choć trzeciego dnia zaręczam, że już będziemy narzekać, że za gorąco. No, taka w nas natura. Inna kobieta teraz się pojawi. Monika Bożym, bo to jest piosenka, która jest naszą piosenką dnia. Monika Bożym nagrała utwór na album Jestem Przestrzeń. To jest projekt muzeum Powstania Warszawskiego na kolejną rocznicę tego wydarzenia. Trójka patronuje właśnie jemu i będzie transmitować z muzeum okolicznościowy koncert. Proszę słuchać to już niebawem oczywiście. 25 minut przed 9:00 z tej płyty, więc muszę to zrobić, śpiewa Monika Bożym. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim, w uścisku. Bożym. Muszę to zrobić i z płyty Jestem Przestrzeń projektu Muzeum Powstania Warszawskiego. To była nasza piosenka dnia. 21,5 minuty pozostało do godziny 9:00. No to teraz łupniem, bo uśniem. Muzyczny rozkład jazdy. No, od razu tempo ruszyło z kopyta. Proszę bardzo, właściwie nie tempo, tylko my ruszamy w tym tempie. Muzyczny rozkład jazdy. Co w Polsce ważnego w muzyce? Łukasz Karusta ponownie w studiu. Dzisiaj dużo zapowiedzi będzie. No, bo na horyzoncie dużo się będzie działo. Dalszych, tak, no. Bardzo dużo się będzie działo. To zacznijmy od tego, że Daria Zawiałow rusza w pierwszą klubową trasę promującą jej album Akysz. Po udanych występach m.in. na festiwalu Orange czy Open Air Daria Zawiałow jesienią wystąpi w 13 miastach, jak Polska długa i szeroka, od Zielonej Góry po Lublin i od Gdańska do Katowic. Bryson Tiller wystąpi 16 listopada w Warszawie. Młody raper z Kentucky bije rekordy popularności w serwisach streamingowych i na YouTubie. Po głośnej premierze długo wyczekiwanego albumu True to Self ogłosił właśnie europejską trasę, w ramach której po raz pierwszy pojawi się także w Polsce. W piątek rusza festiwal w Jarocinie. Jedną z gwiazd będzie Illusion. Na swoim profilu facebookowym kilka dni temu zespół pochwalił się pierwszym zdjęciem z sesji nagraniowej na nowy album. Z okazji 25-lecia istnienia Illusion jesienią ruszają w trasę koncertową, więc jeśli ktoś nie zdąży do Jarocina, to później może na przykład pojechać do Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Warszawy i do Gdańska. Dwa festiwale jeszcze, które w najbliższych dniach domagałeś się znowu wiadomości ze świata cięższych brzmień, tak? No, zawsze się domagam. No, to proszę. Red Smoke Festival 2017 od piątku w Pleszewie. To jedyny festiwal w całości poświęcony takim gatunkom jak stoner, doom i rock psychodeliczny. Zupełnie z innej beczki festiwal w Toruniu. Po 7 latach do Torunia wraca Song of Songs Festival. Jest to jeden z największych w Europie festiwali muzyki chrześcijańskiej. Postanowiliśmy wrócić w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Idea, jaka nam przyświeca, przekonanie, że w niespokojnej Europie można i trzeba szukać obszarów, w których młodzi ludzie znajdują wspólną płaszczyznę z innymi. Najlepszą formą takiego kontaktu jest według nas muzyka. Tak mówi rzecznik festiwalu Piotr Lis. A wszystko to też od piątku na scenie plenerowej Centrum Jordanki w Toruniu właśnie. Po sukcesie tegorocznej serii koncertów Bez Prądu Kult zaprasza swoich fanów do udziału w kolejnej trasie akustycznej. Trasa Kult Acoustic 2018 rozpocznie się 9 marca w klubie Stodoła. Zespół zaplanował łącznie 12 koncertów w 9 polskich miastach. Zapowiada się bardzo ciekawie, a akustycznie dość wyjątkowe występy także w Teatrze Śląskim w Katowicach. Tam 6 koncertów zapowiedział raper Miłosz, a będzie ciekawie choćby dlatego, że mają pojawić się goście. Na nowej płycie jest m.in. Tomasz Organek czy Katarzyna Nosowska, więc można się ich spodziewać także na tych występach. Muzyka, miasto, my. Miłosz akustycznie 2. Seria koncertów takich jesienią w Katowicach. To Łukasz Karusta, bardzo dziękuję za te informacje. Dziękuję. Za 18 minut godzina 9. A skoro powiedziało się Miłosz, Nosowska, no to wypada posłuchać. Znowu udajesz, że śpisz. Próbuję poskładać syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nikt, a te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś, nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie. W tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Głodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa, skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie, we własnej erze kurwa przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz, tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów zakończony słowem. Ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośnij. Dorośnij. Spróbuję, ale nie obiecuję. Za kwadrans dziewiąta. Za chwilę zajrzymy do kolejnej biblioteki znanego człowieka. No i to nie wiem, czy będzie zaskoczenie. Będzie zaskoczenie, Anno? Małe? Duże? Średnie? Ale mówisz o gościu? O książce? Raczej o pozycji książkowej. Nie, chyba nie. To bez zaskoczenia, ale na pewno ciekawie. To już za moment, bo najpierw jeszcze New Order. 71335, gdyby Państwo jeszcze chcieli. ranek@polskiradio.pl. Także do Państwa dyspozycji. A i 2273, kto też jeszcze dzwoni? Ale się wstrzeliłem. Chciałem tylko jeszcze w sprawie festiwali cięższych brzmień. Chciałem tylko powiedzieć, że niedaleko od polskiej granicy, w Czechach, w Wizowicach, czyli w mieście, z którego wywodzi się legendarny Jożin Zbazin, już po raz 14, jeśli się nie mylę, odpali jutro Masters of Rock, czyli naprawdę bardzo ciężkie, ale fajne brzmienia To jest taki, no można powiedzieć, Wacken w Niemczech, tylko w trochę mniejszym wydaniu. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Festiwalowy, koncertowy rozkład jazdy jutro powróci przed 8 i po 8.30. A na razie na festiwal z książką, no może niektórzy się wybierają i z książką. Tak czy inaczej zaglądamy na półeczkę biblioteczną. No i teraz to się stanie za 11 minut, godzina 9. Czytam. Kogo półeczka, to półeczka, prawda? U niektórych to są puły. Wręcz. U mnie też jest pokaźny stos książek do przeczytania zaległych i w zasadzie siedzą i tylko wołają. Mnie wybierz, mnie. No ale jak tutaj to sprawiedliwie wszystko obdzielić, skoro czasu mało. No ale nie o mnie dziś. Anna Gacek, dzień dobry. Dzień dobry. Nawiążę jeszcze do poprzedniej mojej wypowiedzi, dlaczego dzisiejsza książka nie jest zaskoczeniem. Mhm. Otóż dziś książka na trudne czasy. Ciężkie czasy w życiu. A artysta, który o niej opowie, nie krył się z tym, że za nim właśnie takie momenty i przejścia, więc to, co najpierw wyrzucił z siebie w muzyce, w swojej twórczości, teraz mówi o tym, jak też twórczość innych pomogła mu właśnie wtedy, kiedy nie było lekko. Dziś naszym gościem jest artysta słowa. Nie miałam żadnych wątpliwości, że to ktoś, kto czyta, lubi czytać i czyta dużo. Luke. Książki niewątpliwie wpłynęły bardzo mocno na moją wyobraźnię i na to, jak dzisiaj podchodzę do pisania tekstów, skąd czerpię słowa, porównania, metafory. Także one po prostu mnie ukształtowały, więc jest to baza. Zatem można powiedzieć, że jest to pewien fundament, chociaż ze względu na swoją bardzo dziwną wadę wzroku od pewnego czasu raczej przyswajam audiobooki niż stricte książki, bo jak czytam, to wszystko mi się kręci, wiruje świat, jak w piosenkach Backstreet Boys. Ja myślę, że taką pierwszą książką, którą naprawdę zrobiła na mnie wielkie wrażenie, to był chyba Forrest Gump. Teraz jak mówię już, przypomniałem sobie, że chyba jeszcze wcześniej i książką absolutnie kultową był dla mnie Małe Książę. I to rzeczywiście coś, do czego faktycznie przez długi czas jeszcze wracałem. Ostatnio nie mam czasu, ale dobry moment, żeby sobie przypomnieć i powrócić właśnie do tego na wakacje. No mówiąc o takiej pozycji obecnie najistotniejszej, to jest Potęga teraźniejszości Eckharta Tolle. Tę książkę poleciło mi kilku moich przyjaciół w momencie, kiedy miałem swój jakiś taki życiowy dołek i trochę gorszą kondycję, no z wielu powodów, jakichś tam emocjonalnych i osobistych. I faktycznie zapętliłem się w bardzo, bardzo takich złych myślach. I ciężko mi było w ogóle nastroić się pozytywnie, mimo że to ja też często pisałem w swoich tekstach o tym, że to my decydujemy o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie, że to my powinniśmy się umieć nastrajać pozytywnie do rzeczywistości. Świat nas nie nastroi. Sami za to odpowiadamy. Ale faktycznie miałem z tym problem. I tu przyszedł właśnie mi z pomocą Eckhart Tolle. No wyjątkowy człowiek, o którym jest wiele legend, powieści o tym, jak porzucił pracę, codzienność i siedział w parku. I on jakby jest właściwie twórcą tej całej, chyba nawet takiego trochę ruchu uważności, tego skupiania się na tu i teraz. To jest trudna książka, której proszę się nie obawiać, że ktoś będzie ją czytał i na przykład przeczyta jedną stronę dziennie. To nie jest żaden problem i to nie jest wstyd i to nie jest nic złego. I ja czytałem nawet czasami jedno zdanie dziennie, bo tam czasami parę fraz jest tak głębokich i tak potrzebuje przepracowania, że należy dać sobie czas. Ale książka ta naprawdę jest w stanie nas w dzisiejszej dobie totalnego zapędzenia, ciągłego zerkania w telefon, bycia pomiędzy sprawami, które trzeba rozliczyć, a sprawami, które trzeba ułożyć do przodu, jest jakąś w ogóle, wydaje mi się, zbawienną pozycją. Te myśli są po części banalne, typu bądź tu i teraz, teraźniejszość, nie istnieje przyszłość, nie istnieje przeszłość. To są trochę takie frazesy, ale one są fajnie uspółcześnione i myślę, że w odniesieniu do tych właśnie cyfrowych, bardzo szybkich czasów nabierają nowego znaczenia i faktycznie moje życie się zmieniło. Czuję, że mam więcej pozytywnej energii i że nauczyłem się trochę lepiej przechodzić przez jakiegoś rodzaju niepowodzenia, wszelkich dziedzin. Bo bardzo często unieszczęśliwiamy się po prostu przeszłością lub przyszłością, a w danym momencie tak naprawdę nie ma kompletnie powodu do tego, żeby już martwić się o to, czy jutro się uda i czy wyjdzie. No to jest oczywiście tam też fajnie napisane w tej książce, żeby też nie zostać jakimś takim kompletnym nihilistą, który odrzuca ambicje i kończy po prostu na jakimś marginesie społecznym, tak? To jest wszystko kwestia też harmonii i zdrowego środka. Gdybym teraz miała zaprosić na jutrzejszy odcinek cyklu, poczułabym się niezręcznie, ponieważ liczy się tylko tu i teraz, ale czytam oczywiście, powróci o 8.50, a Luke pozuje do zdjęcia w trójkowym ogrodzie, jeszcze wyjątkowo bez książki, ponieważ Luke tu w Warszawie, jego książka we Wrocławiu, ale obiecał, że dośle zdjęcie. No dobrze, czyli nie wziął jej w podróż. Okej, można nawet powiedzieć Look at that, czyli proszę zajrzeć na profil facebookowy i zobaczyć pana właśnie w ogródku, tak? Tak, no, ja pełnię rolę książki chwilowo na potrzeby zdjęcia. Też ładnie. Anna Gacek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jutro się słyszymy. No właśnie, to taka trochę Biblia dla człowieka zapętlonego w teraźniejszość. Trzeba sięgnąć, koniecznie. A my już dziękujemy za 6.9. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Piotr Łody i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, zostawiając państwa z Foo Fighters. A za chwilę Marek Niedźwiecki. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj. Przy zakupie 2 produktów 5%, a przy zakupie 3 produktów 10% ich wartości. MediaMarkt.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.